lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Jenny said when she was just 5 years old there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station couldn't believe what she heard at all. Get her life was saved by rock and roll. Despite all the amputations, you could just dance to that rock and roll station, and it was alright. It's alright. Oh, it was alright. It's alright. Yeah, it was alright. It's alright. Alright. When she was just 5 years old, you know my parents be the death of us all. Two TV sets, two Cadillac cars, you know they ain't gonna help me at all, not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music, yeah, her life was saved by rock and roll. Alice Cooper, Rock and Roll fick du där, en låt från i år faktiskt med denna legend Alice Cooper, Vincent Furnier som han egentligen heter. Om man pratar om mannen eller artisten Alice Cooper, inte bandet Alice Cooper. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program som är din lille startkabel i tillvaron som hjälper dig att komma upp eller vakna till liv på ett samtidigt både mjukt och bryskt sätt. Jag heter Jonas Slätting och är din kompanjon här i programmet fram till klockan 12 idag. Ett program där vi ska ha lite väder och nyheter hade vi precis där. Det kommer komma mer nyheter och så kommer det komma väder. Och så går lite lördagslömsk och lite andra programpunkter smyger vi in.

69 Eyes, Jet Fighter Plane, en låt med svung i. Svung heter kanske inte svung, svung. Du hör den här i Helgmorgon, där jag, Jonas Slättung, sitter och hjälper dig att komma igång med din helg. Och det behöver inte vara någonting liksom att du måste arbeta eller dra igång något pliktskyldigt, tukt, lutheranskt, armhävningsmässigt jobbigt. Utan det handlar egentligen mer om att du ska fånga dagen på ett fint sätt, och det hjälper jag dig med. Det är så här att om en liten stund så ska vi ha en liten väderprognos. Det tycker du är roligt, det tror jag. My love is a rock, an immovable force. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Första Bon Jovi-plattan, den som kom 1984 och som bara heter Bon Jovi. Jag gillar tidiga Bon Jovi väldigt mycket, egentligen mer än jag gillar sena Bon Jovi, eller ganska mycket mer kan man säga. Men ja, jag gillar den här skivan. Det finns något oskuldsfullt, barnsligt kul med den här skivan och även de följande två plattorna som jag gillar. Bon Jovi, ja, vad var det innan det? Det var REO Speedwagon med Love is a Rock. Kärleken är en klippa eller en sten, hur man nu vill uttrycka sig på svenska, det väljer man själv. Lite väder lovar jag förut och det ska vi ha nu också, lite väderprognos. Det är ju så att imorgon, nej idag menar jag, förlåt, jag är förvirrad, ursäkta mig. Dagens, lördagens väder bjuder på temperaturer som är mellan 2 och 4 grader. Så det är ju inte jättevarmt och härligt, lite små och kyligt kan man väl säga. Det blir grått. Den standardprognosen för hela den här perioden är ju grått och molnigt. Och det blir det även idag. Dock inget regn, vad jag kan se. Men ni vet, vi bor ju på västkusten så det kan droppa till lite ändå. Men det ska inte regna något värst. Vinden ligger på, vad tror man att det här är, västlig kanske? 4 meter, mellan 4-5 sekundmeter där någonstans. Meter i sekunden, ja så är det. Så att samma, mer av samma vara skulle man kunna sammanfatta det hela med. Pirate Rock. I tur och ordning, Heal med There Can Be Only One och nu sist här Rick Springfield med Living in Oz. Nu plockar vi fram den allra första Ozzy Osbournes soloplatta, nämligen Blizzard of Oz som kom 1980, och plockar fram från den väljer vi ett spår som är ett av mina favoritspår, nämligen Mr. Crowley. Thank you. Hej, jag heter Anders Bagge och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Smart machine knows the dose. Like a Bosch. Water saved nature loves. Like a Bosch. Slipp dosera och spar vatten med den självdoserande tvättmaskinen Eidos från Bosch. Läs hur på boschhome.se. Eidos, en av många lösningar för en mer hållbar livsstil. Like a Bosch. Dags för stryktipsquizet. Vem i Liverpool vann ligan 86-87? Jag fattar inte. Kan det vara någon av andra tränarna? Eller någon på läktaren? Nej, det är en slamkrypare. Everton. Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Covid-19 har gjort det svårare än vanligt att hjälpa barnen. Och därför beräknas antalet undernärda barn nu kunna nå nivåer vi inte har sett sedan förra århundradet. Det är dags att handla. Till barnen. Köp livsviktiga julklappar som räddar barns liv på unicef.se. Alltså, luren på köpet. Luren? Vadå, som i mobiltelefonen? Man får den alltså på köpet? Hos Heilbop? Ja, vissa saker är för bra. Men sant. Surfa in på heilbop.se och haffa din lur. Skriv ut, signera, scanna, mejla. Skriv ut, signera, scanna, mejla. Skriv ut, signera, scanna, mejla. Skriv ut, signera, scanna, mejla. Skriv ut, signera, scanna, mejla. Skriv ut, signera, scanna, mejla. De kloka, de signerar med Visma Sign. Läs mer på vismasign.se. Snabbare.com fyller 3 år och det firar vi tillsammans med alla våra spelare. Fram till 9 år dubblar vi därför antalet exklusiva jackpotspel och ökar jackpotutbetalningarna så att ännu fler vinster kan delas ut. Dessutom får alla nya spelare helt omsättningsfria jackpotspins med chans på miljoner. På snabbare.com. With all my favorite clothes. Dags att köpa ny mobil. Missa inte denna deal. Hos Telia kan du just nu köpa prisvinnande Samsung Galaxy S20 5G för bara 549 kronor i månaden med oändlig surf i vårt 5G-nät. Välkommen till Telia. Finland dricker mest kaffe i världen och vi är tvåa. Dags att komma ikapp. Veckan ut får du 5 paket kaffe för 99 kronor vid köp av andra varor för minst 200. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. I år betyder julen lite mer. Den handlar om familjen och banden som flätar oss samman. Flying Tiger Copenhagen skickar här ut en kärleksfull hälsning till alla vi saknar och hoppas få träffas snart igen. Ta hand om varandra där ute och vill du shoppa extra tryggt så går det även bra online. En riktigt god jul önskar Flying Tiger Copenhagen. Hypermiljonen jackpot är här. Större än någonsin. Nu med över 5 miljoner kronor i potten. Och vet du vad? Vi vill att jackpotten faller ut innan året är slut. Därför ökar vi chansen att vinna jackpotten hela vägen fram till nyår. Blir du vår nästa miljonvinnare? Vi ses på Sveriges största jackpot-casino hyper.com. Hej, ursäkta mig, damen. Vet du var Marie Freds närlivs ligger? Det här är ju Eskilstuna. Har du också lite problem med lokalsinnet ibland? Hos oss får du mer soppa för pengarna. Så sväng förbi oss och tanka billig bensin och diesel. Välkommen till InGo. Funderar du på att starta eget? På trygghansa.se kan du enkelt teckna företagsförsäkringar som är anpassade efter din bransch. Så är det en sak mindre att fundera på. Trygghansa. Trygghet för livet. Elon, ljud och bild. Smart TV. Smartwatch. Smartphone. Ja, hos Elon Ljud och Bild hittar du smarta julklappar. Kom förbi din närmsta butik så hjälper vi dig att välja rätt pryl. För en riktigt lyckad jul. Elon, ljud och bild. Välkommen. Det är inte skottår. Månen står i zenit. Det snöar ute. Det är måndag. Det är inte måndag. Det finns 1000 anledningar att inte följa en dröm. Ingen är bra nog. Vi som SBC drivs av dig som drömmer om att driva företag. För när du lyckas, lyckas vi.

Stones hör du här med Gimme Shelter i helgmorgon här på Pirate Rock, där jag, Jonas, sitter och är din kompanjon fram till klockan 12. Nyheterna är på gång alldeles strax, men innan det Rush med Different Strings, 3.44, kanadensisk power trio. Come to slay the dragon, come to watch him fall, making arrows out of pointed words, giant killers at the call. Too much fuss and bother, too much contradiction and confusion. TV4-nyheterna börjar med att hela Sveriges befolkning ska få information om coronareglerna i ett mass-sms. Vi hör inrikesminister Mikael Damberg. Vår bedömning är att vi nu, i det här svåra läget inför jul och nyår, vill ge svenska folket ytterligare en påminnelse om vikten av att följa myndigheters råd och rekommendationer. Det är angeläget att allmänheten har relevant information för att kunna bidra till att minska smittspridningen. Genom ett sms-utskick bedöms informationen kunna nå ut till en stor del av befolkningen på ett effektivt sätt och med samma information till alla. Och mer från presskonferensen finns på tv4.se. Så till Borås, där tre unga kvinnor ska ha blivit jagade av maskerade män i natt. Två av kvinnorna hann undan, men den tredje blev så svårt misshandlad att hon fick föras till sjukhus. Det är oklart om det finns någon koppling mellan kvinnorna och de maskerade männen. Ingen misstänkte gripen. Och till sist kan vi berätta att prins Carl Philip och Sofia väntar sitt tredje barn. I ett pressmeddelande som kom för en stund sedan kan man läsa att det väntas ett syskon till prinsarna Alexander och Gabriel. Enligt hovet mår prinsessan Sofia bra och födseln beräknas till månadsskiftet mars-april nästa år. Det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall. Som heter Raw. Rectifier heter den här låten som finns med på skivan som heter From One som kom 2002 faktiskt. Det är ett tag sedan nu. Pirate Rock, the home of rock music. Elvis Presley, den gamla rocklegenden, king of rock and roll, den ursprungliga rockkungen helt enkelt, som man brukar kalla honom, hade ju en riktigt fläskig karriär som drog igång på 50-talet. Sen så vattnades han ur lite grann, kan man säga. Det gjordes filmer och han tappade svunget lite grann, kan man säga. Han tappade stinget lite. Det kom nya grupper och nya band som körde om honom. Så på 60-talet där så var han lite uträknad. Sen kom han i och för sig tillbaka och gjorde en fantastisk, som det skulle heta idag, unplugged show i tv, vilket gjorde att han liksom fick en nytändning där i slutet på 60-talet, och han gjorde ett gäng väldigt, väldigt bra skivor och började också spela livekonserter igen, och gjorde det mycket i Las Vegas. En låt med Elvis som kanske inte speglar just hans spelande där, men som handlar om staden, det är Viva Las Vegas. Och en trio, dock inte kanadensisk utan en Texas-trio, gjorde många, många år senare en cover på just den här låten, och då lät det faktiskt precis så här. Y'all still want me to come with you?

The Devil's Blood, Christ or Cocaine. I Helgmorgon, ett program där jag, Jonas Lättun, hjälper dig att komma till liv i helgens arla timmar. Om en liten stund ska vi ha en programpunkt som heter Lördagslömsk. Men först lite Within Temptation, The Purge. Listening to Pirate Rock. Yeah. följde på Within Temptation med The Purge här i Helgmorgon, där vi nu ska ha en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och vad är det för något? Jo, det är en programpunkt där jag väljer ut en låt som är lite lömsk, det vill säga det är en låt som inte hör hemma annars i musikpolicyutbudet här på kanalen. Någonting helt annat än det ni är vana att lyssna till. Och det, vi har kört lite Jojje Wadenius och lite Solar Plexus. Det blir mer svenskt faktiskt idag. Det blir en av våra svenska, vad ska man säga, vissångarikoner. Och faktum är att det blir två for the price of one. Två for the price of one blir det. Därför att det är så att den här artisten, han skrev det mesta av sin musik helt själv och framför den. Men han gjorde också en skiva, han gjorde flera stycken skivor, där han tolkade andra artister. En av de tidigaste artisterna, skivorna där han tolkade en annan artist kom i slutet av 60-talet, början av 70-talet där någon gång. Och artisten som tolkades var ingen mindre än vissångarnas landsfader här i Sverige, nämligen Evert Taube. Och mannen som tolkade, han var en ganska mullig, hollandsbördig, skäggig artist som är idag en av våra mest älskade trubadurer. Han hette Cornelis Vreeswijk, förstår ni. Och när han sjöng Taube, då kunde det låta så här. Dansar jag vals, nej det passar ej alls in i distens attityd. För i valsen är man pryd. Men se polkan går i nord som i syd. Ut i dur, går i ur, går i skur, i kultur. Har en frisk och fredig fart. Och vad det är underbart att få naken dansa polka. Hoppsan sa sig upp i svängarna. Hoppsan sa sig upp i svängarna. Polkan går på gröna ängarna. Polkan är nu distens musik. Och hur skönt att utan kläderna, långt från alla dansgolvsbrädorna, dansa på i sommarkvällen polka. Naturell, naturell, naturell. Och vad polkan gör mig själv. Hej, sönder glädjen bland nudisterna. Luft och sol utplåna bristerna. Ifrån gässan ner till visterna. Att vara naken gör ditt sinne rent. Riefade, riefade, riefade, lalala, lalala. Riefade, riefade, riefade, lalala. Hoppsan sa, inte dansar jag vals, nej det passar jag alls in i distans attityd. För i valsen är man pryd. Men sin polkan går i nord som i syd. Ut i dur, går i ur, går i skur. I kultur har en frisk och fredig fart. Och vad det är underbart att få naken dansa polka. Hoppsan sa sig upp i svängarna. Hoppsan sa sig upp i svängarna. Polkan går på gröna ängarna. Polkan är nu distans musik. Skönt att utan kläderna, långt från hala danskonsbrederna, dansa på i sommarkvällen polka. Naturell, naturell, naturell. Oa polkan gör mig säll. Hej, sönder glädje bland nudisterna. Luft och sol utplåna bristerna. Ifrån gässan ner till bristerna. Att vara naken gör ditt sinne rent. Riefade, riefade, riefade, rallala, rallala. Riefade, riefade, riefade, rallala. Hoppsan så. Där fick du nudistpolka med Cornelis Vreeswijk, tolkandes Evert Taube. Och är det så att du inte har lyssnat in dig på Cornelis Vreeswijk, så finns det flera stycken väldigt bra samlingar du kan kolla in. Och jag kan rekommendera framförallt hans sena 60-tals och tidiga 70-tals produktion. Den här skivan är värd att ha enbart på grund av omslaget. Om ni går in och kollar på hur den här skivan ser ut, så är det Cornelis sjunger Taube. Fantastiskt omslag. Ni måste kolla in det helt enkelt. Du lyssnar på Helgmorgon här i Pirate Rock. Där det nu har blivit dags för att gå tillbaka till lite mer kända marker. Här är Gary Moore. We'll be right back. is where you get new songs like this. Oh,

man vet ju aldrig. Men nu i alla fall krämen, ett av Postnords 122 miljoner viktigaste paket, på väg till dig. Engelska kalkon, smakar kanon. Prova något nytt till dina klassiska vardagsrätter. Välj kalkonköttbullar eller kalkonbacon från oss på Ingelsta Kalkon. Lätt att älska, lätt att laga. Ingelstakalkon.se. Hypermiljonen jackpot är här. Större än någonsin. Nu med över 5 miljoner kronor i potten. Och vet du vad? Vi vill att jackpotten faller ut innan året är slut. Därför ökar vi chansen att vinna jackpotten hela vägen fram till nyår. Blir du vår nästa miljonvinnare? Vi ses på Sveriges största jackpot-casino hyper.com. Ja, vissa saker är faktiskt för bra. Men sant. Som att du får luren på köpet hos oss på Halebop. Se vilka lurer vi bjuder på och haffa dealen senast 4 januari på halebop.se. Spara hållbart, leta guld och lira golf. Dricka chai te, virka vantar och ha en gubbevinnan Rolf. Hej! 1,4 miljoner svenskar sparar redan långsiktigt hos Folksam. Vad vill du spara till? Folksam, för allt du älskar. Älskling, inte kika nu. Men det är dina julklappar de tar fram nu. Kärlek på Biltema presenteras av Köp och hämta. Hämta dina klappar färdigpackade. Vi ses! Hos Biltema! Ja, det är byggstormarknaden. Hej. Hej, nyckelfärdiga friggebodar, har ni det? Ja. Mm. Perfekt, kan ni komma hit och bygga upp dem också? Absolut, men det, ja, men det är jättebra. Vi behöver 10 stycken. Okay. Och de behöver vara klara innan den 23. December? Ja. 2 minuter tidigare. Ja, men det kanske är lite skönt att det inte blir någon jul med släkten i år. Ja, då skulle man ju behövt en kåk för var och en i sådana fall. Men du, titta. Farbror Bengt har skickat en liten trisslott i alla fall. Oh. Ge bort en trissjul. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Njut av nya Max Selection-burgaren Cheddar Dijon med 100% saftigt nötkött, smakrik cheddar, krispigt bacon och krämig Dijon-majonnäs. Bara på McDonald's. With all my favorite clothes. Dags att köpa ny mobil. Missa inte denna deal. Hos Telia kan du just nu köpa prisvinnande Samsung Galaxy S20 5G för bara 549 kronor i månaden med oändlig surf i vårt 5G-nät. Välkommen till Telia. And now back to music on Pirate Rock. You. Pirate Rock bjuder på Kiss från 1979 och en skiva som heter Dynasty. Det här var låten I Was Made For Loving You. Bara ett år innan det så släppte Queen en skiva som heter Jazz, och med på den finns den här lilla hitten. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. När de nya nationella coronareglerna börjar gälla på måndag så ska hela befolkningen påminnas om vad man ska följa i sms som kommer skickas ut. Det här säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Att vi väljer att vid denna pressträff kommunicera om utskicket i förväg beror på att vi vill minska risken för att missuppfattas eller uppfattas som ett bluff-sms. Utskicket kommer att göras under början av nästa vecka i samband med att de nationella råden träder i kraft. Meddelandet kommer under ett antal timmar att skickas gruppvis eftersom det inte är praktiskt möjligt att skicka ut alla samtidigt. SMS:en kommer att skickas med hjälp av de fyra största mobiloperatörerna till 22 miljoner svenska mobilabonnemang. Nu klockan 11 kommer domen om mordet på en buss i Kiruna i somras. En pappa och hans två söner är åtalade för mord på en ung man. TV4.se sänder direkt om domen. Och i Örebro län var som mest närmare 600 hushåll strömlösa under morgonen. Anledningen var att en eller flera bävrar fällt träd som föll över elledningar. Men enligt Ellevios avbrottskarta så ska alla ha fått strömmen tillbaka nu. Det här var TV4-nyheterna med Mikael Klintevall. Yeah. listening to Pirate Rock. Try the Först hörde du Bruce Springsteen med Born to Run och nu sist här Iron Maiden med Wasting Love från Fear of the Dark-skivan som kom 1992. Och backar man då 9 år från 1992 så hamnar man på 1983 och då släppte bandet Krokus sin, vad jag tycker är bästa skiva, nämligen den som heter så mycket som Headhunter. Stod det still helt plötsligt där. Headhunter. Och från Headhunter-skivan så hämtar vi Eat the Rich. Nu är Volkswagen ID3 här. Helt elektrisk. Och med upp till 54 mil mellan laddningarna. Välkommen att provköra en helt ny era. Hos oss på Bilab Kungälv. Volkswagen. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera.

Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Kingdom Come med låten The Shuffle från skivan Kingdom Come 1988 kom den. Innan det är en gammal klassiker, en gammal progrockklassiker eller progressive rockklassiker ska vi säga. One White Duck. Den heter egentligen One White Duck -010 lika med Nothing at All, men man brukar säga One White Duck. Han sjunger i låten One White Duck equals nothing at all, så det kanske är det man ska uttala det som. I alla fall, det var Jethro Tull. Jethro Tull med One White Duck från skivan Minstrel of the Gallery. Och nu undrar väl du kanske då lite grann över hur vädret kommer att bli under dagen. Och då kan jag tala om det för dig. Vi hamnar på en, ska vi säga, 3-4 grader. 3-4 grader plus och 4 sekundmeters vind ungefär. Det ska inte regna, men det ska vara ganska gråmulet som det ju brukar vara så här års på västkusten. Och eftersom det också är västkusten då, så vet vi att när det står i prognosen att det inte ska regna, så kan det ändå innebära att det kommer lite droppar från himlen. Så kan det vara. Men där har du det, vädret. Så klä på dig någonting varmt, svep in dig och mys helt enkelt. Det kan du göra till exempel genom att hänga med och lyssna på nästa fantastiska stycke musik. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm are listening to Pirate Rock. Just to stay alive, wasting your time. Life in the Real World. Och innan det Tom Petty and the Heartbreakers med Free Falling. Eller egentligen faktiskt bara Tom Petty, för Heartbreakers var egentligen inte med på den skivan. Fast de var det, de flesta av dem ändå. Men plattan är släppt under namnet Tom Petty. Tom Petty som soloartist, så är det. Det ska vara rätt tycker jag. Det här är Helgmorgon där vi alldeles strax ska ha reklam. Men vi ska klämma in en låt med All Star bandet eller projektet eller vad man nu vill kalla det för. Fenomena tänkte jag. Ett band som innehåller så många kända musiker så att det nästan är jobbigt. Vi kan nämna några bara. Glenn Hughes naturligtvis på sång här. Cozy Powell, trummor, Don Airey, keyboards, Scott Gorham, John Wetton, Brian May, Tony Martin. Massa människor har varit med och hållit på i det här projektet. Vi hämtar låten vi ska lyssna på från andra Fenomena-skivan som heter Dream Runner. Det här är No Retreat, No Surrender. Jag tycker det är jättebra arbetsfördelning. Jag köper, du hämtar.

Men tyvärr är det så att helgmorgon är slut för idag. Imorgon klockan 9 sitter jag här igen och spelar musik för er och pratar mysigt till er. Jag lämnar er med en Lenny Kravitz-låt som heter I Belong to You. Den är också fin. Hej! Disguise, so I could open up my mind.